राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताष्टमी महाराज आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 21 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम ये जो मैं हूँ ये इसमें मैं हूँ ये सबका अनुभव है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ये मनुष्य नहीं पशुओं में भी है मैं हूँ ये बात सामान्य है सब पशुओं में है मैं हूँ ये मैं होने से हूँ है नहीं तो है तू है यह है वह है ऐसे मैं है पर मैं होने से हूँ हो गया तो हूँ होने पर है तो है ही है मैं साथ में लगने से हूँ हुआ है मन लगे न साथ न लगे तो है ही रहा मैं भी है तू है यह है वह है तो है यार सामान्य तो है ये परमात्मा है और मैं ये अहंकार है मैं है ये अपरा प्रकृति है और स्वयं है परा प्रकृति परा प्रकृति है ईश्वर साथ एक अपरा प्रकृति है वो जड़ अहंकार अपरा प्रकृति है भूमि का बोध मनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में बिना प्रतिदा हर प्रकार की प्रतियों में तो उस अहंकार को पकड़ने से मैं हूँ हुआ है तो ये है चेतन मैं है जड़ मैं हूँ मैं जो हूँ है ये चेतन है और मैं है ये जड़ है ये अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है परमात्मा का चेतन है परा पर दो शक्ति है भगवान की एक जड़ शक्ति है एक चेतन शक्ति है और भगवान है तो ये वह है एक है वो है व्यापक है एक शरीर में जो मैं हूँ दिखता है ये मैं के कारण दिखता है मैं को पकड़ने से एक देश में दिखता है मैं हूँ एक देश इतना ही मैं हूँ तो ये मैं हूँ ना हूँ मैं अगर न रहे अहंकार न रहे तो है ही रहेगा हूँ नहीं हुआ जैसे तू है यह है वह है ऐसे मैं की जगह भी मैं न हो तो हूँ नहीं होगा फिर है ही होगा तो है वो सर व्यापक है ईट है सोना है पति है मकान है पुरुष है स्त्री है वो है एक है एक है वृक्ष है पशु है पक्षी है वो व्यापक है तो अपना स्वरूप व्यापक है परंतु मैं लगने से ये एक नहीं दिखता एक नहीं और है एक नहीं है सब ये सब है परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण सब है और शरीर में नहीं है शरीर में स्थो भी कौनते है न करते हैं शरीर में रहने पर भी शरीर का जो कर्ता भोगता पड़ना है ये नहीं आता इसमें अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर मांगते है न करोते न लिपते, न कर्ता बनता है न भक्ता बनता है, ये शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। इस वक्त कर्ता भोक्ता अपना इसमें नहीं है, कर्ता भोक्ता मान है, ये माना हुआ है, तो इसको न माने, कर्ता भोक्ता न माने, मनु कर्ता भोक्ता पर मिटना नहीं है। मिटाया तब जाएगा जब हो कर्ता भोक्ता पर हो तो उसको मिटना होता है ही नहीं, तो इसे स्वीकार ही नहीं करे। बस वास्तव कर्ता भोक्ता है नहीं, इस बात से स्वीकार करे यह डर तो उपहार होता है, स्वीकार ही नहीं करे तो है ही रहेगा, हो नहीं होगा। मैं को स्वीकार न करने से है रहेगा, है एक परमात्मा है, वो बाहर भीतर सब जगह सामान रूप में परिपूर्ण है, वो है न सबका स्वरूप है, तू ही है मैं ही है, तू ही है मैं ही है, यह भी है वह भी है, ये मैं रहने से सब है होगा, मैं रहने से मैं जैसे योग से हूं है, तू ही है परमात्मा तो है उसी दिन सामाजिक दिन वो है। ये ऊपर से स्त्री पुरुष होता है रूप में, है रूप में मैं तो यह वह सब सही है, स्त्री हो पुरुष हो इसमें दसवा शब्द तो ये है एक परिपूर्ण परमात्मत्व, मैं नहीं है, मैं अपरा प्रकृति, अपरा तीन प्रकृति हुई, एक परमात्मा हुए, एक परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति आठ भेद है उसमें है, तो इसको ये अपरा नीचे उतर गया, एक बड़े नीचे उतर गया, ये होना चाहिए उपचार परमात्मा के साथ, एक परमात्मा तो एक है ही, ममईवांशो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश है, यह अपरा प्रगति नहीं है, परंतु ये अहंकार अपरा प्रगति हुई, भूमि अपो अन्न वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रगति अहंकार, उस अहंकार को नहीं चाह गया, ये अहंकार होना पकड़े तो परमात्मा के साथ एक हो गया, तो ये परमात्मा के साथ रहने वाला है, तो है रूप परमात्मा है, परमात्मा से दिखता है, एक परमात्मा एक है। इस वास्ते में देह में मैं नहीं हूं, देह में मैं कह दो देह में है, मैं नहीं कहना अहंकार नहीं हो तो देह में नहीं है, देह में इससे मालूम होता है कि मैं के साथ एकता करता है, मैं के साथ एकता, तो मैं के साथ एकता करने से एक देश हो गया, मैं अपरा प्रगति मानने से एक देश हो गया, मैं है नहीं तो मैं नहीं हो तो है ही होगा, हो नहीं होगा, मैं के संबंध से हूं है, मैं नहीं हूं तो ये है सामान्य है, इस वास्ते अहंकार हमारे में नहीं है, अपरा प्रगति हमारे नहीं है, अपरा प्रगति को मुख्य मानने से एक देशीयता है, एक देशीयता है, ये सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम ततम, अविनाशी विनाशी का वर्णन किया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अविनाशी तद विद्धि ये सर्वम इदम दत्तम, अविनाशी सब एकदम तदम व्याप्त है, ये सर्व एकदम तदम है, तीन बार आता है एकदम है, ये सर्व एकदम तुम एक यहाँ है, ये सर्व तुम तुम आठ में आता है अविनाश हो एक बार असाध माता है प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वेदम तत्म तो ये से ये चेतन एक है, एक चेतन सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह एक देश नहीं है, एक देश ही अहंकार को पकड़ने से दिखता है, अहंकार अपना प्रवृत्ति नीचे उसे जाता है तो अहंकार पकड़ता है, अहंकार की विदा है तो ये है परिपूर्ण समाधि है, वो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण है, ये तो प्रवृत्ति भूता नाम ये बिना समाधि ऐसे ऐसे ना कर सकता, तो इसका विनाश हो ही नहीं कर सकता क्यों विनाश अविनाश ही है, तो जो सबसे व्यापक परमात्मा है वो अपना स्वरूप है, वो सब शरीरों के बाहर भी है भीतर भी है ऊपर भी है नीचे भी है पूर्व भी है पश्चिम भी है दक्षिण भी है उत्तर भी है, सब है परमात्मा है, यह सबसे व्यापक है, इस वास्ते मैं एक जगह दिखता है ये अहंकार के कारण से, अहंकार न पकड़े तो सामान्य सब जगह है वो विनाशी प्रकरण सबसे व्यापक परिपूर्ण है, वो अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप वो है, देही नित्य भवत है उसको देगा, उसको देगा, देह देही नहीं है, धन ही और धन एक गति है, धन के जाति का ही धनी है, ऐसे देही देह में देह वाला देह की जाति को लेकर नहीं, ये धनाधनी की तरह नहीं है, देह तो अनित है और देह नित्य है, धन नित्य नहीं है, धन हुए तो धनी है, धन नहीं हुए धाई नहीं हो धनी है ही नहीं, ऐसे देह नहीं हो तो देह रहे देह रहे, देह रहते हुए भी देह रहे थे, देह रहते हुए भी ये देह रहे थे, समझाने के लिए कहा है देह नित्य वो उद्यम देह सर्वस्व भारत सब देहियों में देह नित्य है, मैं अनित्य मैं को साथ लेने से मैं की मुख्यता लेकर के एक देश हो गया, मैं की मुख्यता नहीं हो स्वरूप की मुख्यता तो है रहेगा है परमात्मा सब है भाई वो है ही अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है ही है, हूँ नहीं है, हूँ है अपने अपने रहते हैं साथ लेने से अहंकार को साथ लेने से वो अपने अपने नीचे है, जड़ प्रकृति है, जड़ है वो अपरा यम अपरा ये तो संज्ञा प्रकृति भी दिवे पराम जीव भूतम जीव भूत है ईश्वरांश जीव विनाशी जीव भूत का वर्णन है जीव भूत है सनातन तो जीव भूत है सनातन मवे वाश जीव लोग जीव भूत वही कहा है यहाँ प्रकृति का जीव भूता स्त्रीलिंग कह दिया वहां पुल्लिंग कह दिया जीव रूप बना हुआ है बंदे सने बंदे विशेष सने थे ताते ये जीव अलग आप है विशेष अलग हो जाए तो सच्चिदानंद है रूप है बंदे विशेष समझे थे ताते कहिए जीव, तो जीव कहिए इस बात जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ है, जीव भूता महावा हो प्रगति मेरे भी भरा हो प्रगति का ऐसा जीव भूता है। मोहिवासो जीव लोग जीव भूत है सनातन, वह जीव भूत है, यह जीव भूत है, मान जीव बना हुआ है, ये बनावटी है और सच्चिदानंद है, ये स्वरूप है इसका, खास स्वरूप सच्चिदानंद है और सहज स्वरूप है, सब में परिपूर्ण है, अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम वेदम तत्व, अविनाशी उसका नाम है, सर्वम वेदम तत्व, सर्व संसार मात्र व्यापक नाम सर्व है, तो सर्व ये एक दिश नहीं है, ना सतो विद्यते भाव ना हो विद्य सतत होगा, तो अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम वेदम तत्व, विनाश होगा ऐसे न करते करते, तो व्यापक परमात्मा वो अपना स्वरूप है और व्यापक परमात्मा सत्ता एक है, वो ममय वांश हो व्यापक परमात्मा है उसी अंश है, वो उसी अंश परमात्मा के साथ जब हो जाता है, जब भक्त हो जाता है, आप अलग होता है तो ज्ञान योग हो जाता है, और कर्मों को साथ होने में वो दूसरों के लिए तो कर्म योग हो जाता है, आप अलग होता है तो ज्ञान योग हो जाता है, और भगवान की तरफ देखते हैं तो भक्ति योग हो जाता है, ये कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, द्वाभियोग पशु लोक है, लोक में दो है अक्षर अक्षर उत्तम पशु अन्य, ऐसा लोक निष्ठा ज्ञान योग नाम कर्म योग योगी नाम तो निष्ठा लोग है सुन ऐसा लोग है लोग कहे अलोक है भक्ति उत्तम पशु अन्य परमात्मा है तुझार्थ जो लोग थे महापुरुष बढ़ते है सब में व्यापकों को सबका भरण पोषण करता है सबका पालन करता है उस परमात्मा के साथ एक ऐसे एकता इसकी अहंकार साथ एकता नहीं है अहंकार भेद होना ये साधन सिद्ध नहीं है ये साधन से अलग ही नहीं है ये स्वाभाविक है इस वास्ते अहंकार को स्वीकार न करे तो कर्तव्य तो बहुत अपने नहीं है कर्म बहुत स्वरूप है अनादित आधीन होता आदि है प्रकृति पुरुष समझे विद्यनादि भाव भी अनादि इस अनादि प्रकृति में ये भी है पर अनादित धीर्घ तो आती है धीर्घ है प्रकृति धीर्घ नहीं है सत्व समय थी गुना प्रकृति संभव गुण तो प्रकृति में पैदा हुआ है अनादि ये निर्गुण है परमात्मा अयम अभ्य है परमात्मा शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे नृप थे शरीर में स्थित कर्ता भोगता नहीं है तो शरीर में स्थित होने मांगने पर भी कर्ता भोगता नहीं होता तो स्वरूप से कर्ता भोगता कैसे है शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे नृप थे कर्ता भोगता नहीं था और शरीर में स्थित नहीं है वास्तव शरीर में स्थित तो ही है अविनाशी तद्विद्धि यह सर्वविदम तत्व सबसे व्यापक परिपूर्ण ये सर्वविदम तत्व अविनाशी तद्विद्धि यह सर्वविदम तत्व वही भगवान है का भगवान का मया तत्व विदम सर्व नौ अध्याय में मैं तो तुम्हें हम सारे जगत अभ्यक्त होती है अभ्यक्त होती है अभ्यक्त मूर्ति विरोध आता है विरोध अभ्यक्त मूर्ति है मूर्ति अभ्यक्त मूर्ति तो यह मैं तो तुम सर मैं तो तुम ये नहीं तो मैं तत्व हूँ, वो ये है वो ही माया है, माया है तुम। इस बात से स्वरूप से तत्व नहीं साथ परमात्मा के साथ एकता है, परंतु परमात्मा का आंस होने से ये परमात्मा का एकता और दूरता ही है, ये भेद होता है। भगवान की भक्ति होती है वो भगवान को श्रेष्ठ मानता है, भगवान को श्रेष्ठ मानते एकता होती है। जब भगवान के साथ एकता होती है तब तो वासुदेव सर्वम हो जाता है। जब पहले की बात को याद करे अपना अंश होता है, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, अलग होता है तो भगवान की इच्छा होती है वो सिद्ध होने के बाद। इस वास्ते भगवान साथ मिलता है तो प्रेम बढ़ता है, तो भगवान साथ मिलता है तो वर्तमान प्रेम होता है। तब एक होते हुए भी वो आखिरी भी मैं जीव की आखिरी स्थिति है, वर्तमान प्रेम है जो कभी अपने स्वरूप में कभी भगवान के साथ एक, वो दो होने से फिर प्रेम बढ़ता है। ज्ञानी का वो दो होती है, ज्ञानी एक रचिदानंद मैं अलग हूँ बस, वो अंश रूप से है ज्ञान योग स्वयं स्वतंत्र। और प्रेमी भगत होता है भक्ति रूप से होता है, भक्ति रूप में वर्तमान प्रेम होता है, अपने तो देखता है भगवान मेरे है, अरे भगवान स्वरूप एक हो जाता है, मेरे आते है भगवान है तो पर प्रेम बढ़ता है, भगवान हो जाता है फिर अलग बढ़ता है फिर बढ़ता है, ऐसे प्रेम बढ़ता है। वो भक्ति होती है, भक्ति दो तरह की है, साधन भक्ति है सत्य भक्ति है, साधन भक्ति है वो नोदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन वर्णन ये साधन भक्ति है, और प्रेम लक्षण भक्ति है वो साध्य भक्ति है, वो साध्य भक्ति है प्रेम लक्षण भक्ति है, वो सबसे एक हो जाता है। भक्तम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैता देवी सुंदर एक रस है, ऐसे परमात्मा प्रेम है वो एक रस है, इसमें द्वैत परमात्मा प्रेम है अद्वैतादि सुंदर। ऐसे परमात्मा के साथ हमारे में एकता है, हम परमात्मा के अंश है, तो अहंकार है ये अपना प्रकृति है, तो अहंकार को नहीं पकड़ना चाहिए, अहंकार अहंकार एक हाथ एक रूप दे एक दे दीजा, यहाँ अहंकार को नहीं पकड़ना। निर्ममो निरहंकार सती निर्ममो निरहंकार इधर से मम हो जाए राम हो गया, मैं और मेरा वे मेरा मेरा नहीं मैं नहीं हूँ, मैं ही हूँ मैं कैसे हुआ, मैं मेरे की देवड़ी का मंदिर संसार दास कभी है क्यों मुझे रह गए राम आधार बनता, मैं मेरे की देवड़ी है मैं और मेरा ये बंदा है, ना मैं है ना मेरा है, मैं परमात्मा से रहे हूँ ये अपना भक्ति है, सब संसार अपना भक्ति है, अनंत सृष्टि है उसमें तृतीय अपने नहीं है, अपना परमात्मा है ये नहीं है। इस अपने नए न मानो अहंकार होता है, उस अहंकार को पकड़ने से एक हो जाता है सही में, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, अहंकार अपरा पर रूपे ये परापर रूपे है, परमात्मा साथ में एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।